ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19. Autopromocja. Tu trójka, mamy sobotę, 11 maja i 6. Michał Matos, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Szef rządu przedstawił zmiany w składzie Rady Ministrów. W Warszawie odbył się protest pod hasłem Precz z Zielonym Ładem. Szpiegostwo zarzucają śledczy byłemu sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Premier Donald Tusk przedstawił 4 nowych ministrów. Szefem resortu spraw wewnętrznych został Tomasz Siemoniak, ministrem rozwoju Krzysztof Paszyk, Jakub Jaworski stanął na czele resortu aktywów państwowych, a Hanna Wróblewska resortu kultury. Ich poprzednicy kandydują do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Siemoniak zastąpi Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA. Jak mówił premier, będzie on łączył oba stanowiska. Sytuacja w Polsce, sytuacja na naszych granicach, ten ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby i jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Zadanie nowego ministra aktywów państwowych to z kolei lepsza współpraca spółek Skarbu Państwa. Nie wystarczy oczyszczenie tej stajni Jałgiasza, ale przede wszystkim tej sprawie będzie cały swój czas poświęcał minister Jaworowski. Musimy zbudować przemyślaną strategię, która będzie łączyła i budowała synergię. Całe jej życie i dorobek to najlepsze argumenty na rzecz tej nominacji, mówił z kolei premier o nowej minister kultury. Hanna Wróblewska zastąpi na stanowisku Bartłomieja Sienkiewicza. Ludzie kultury i sztuki znają ją bardzo dobrze. Będzie nie tylko kontynuowała te trudne dzieła, jakie zaczął i doprowadził do finału minister Sienkiewicz, ale z racji jej doświadczenia, wieloletnia dyrektor Zachęty, Muzeum Getta. Z rządu odeszli kandydujący do Europarlamentu Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Hetman i Borys Budka. Nowi ministrowie zostaną formalnie powołani w poniedziałek. Z Placu Zamkowego przed Sejm przeszedł protest rolników pod hasłem Precz z Zielonym Ładem. Demonstracja zorganizowała Solidarność Rolników Indywidualnych, ale obecnie byli także związkowcy z innych branż. Podejrzewam, że jeden protest to nic nie zdziała, ale trzeba pokazać, że jakby są ludzie, którzy są przeciwko, no bo tak nie można żyć. No jak żyć, panie premierze? No? Za mną już więcej niż przede mną, ale są dzieci, są wnuki. Chciałabym, żeby żyły w wolnym kraju. Nie będzie nas stać na spełnienie tych warunków, które są zapisane w Unii. Bieda. Trzeba dbać nie tylko o środowisko, ale również o ludzi. Myślę, że przychodzimy tutaj po to, żeby dać wyraz swojemu stanowisku. Podczas manifestacji lider Solidarności Piotr Duda ogłosił zbieranie podpisów pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potencjał to jest 12 milionów, które poszło do referendum w październiku i rzucimy te podpisy wtedy marszałkowi Hołowni. Zobaczymy, co wtedy zrobi politycy, czy premier Tusk też będzie takim, jak on to mówi, takim hojrakiem, powie, że on zadecyduje, że referendum nie będzie. Z przewodniczącym Solidarności spotkał się marszałek Sejmu. To było dobre spotkanie, powiedział Szymon Hołownia. Jeżeli przyniosą panowie wniosek i on będzie opatrzony odpowiednią liczbą podpisów i będzie spójny formalnie, nie ma najmniejszego problemu. Sejm się tym będzie zajmował, więc nie zidentyfikowałem pól spornych, a raczej usłyszałem po raz kolejny, że pewne rzeczy dla ludzi są ważne i że zależy im na tym, żeby zostały rzeczywiście zrobione. Do złożenia w Sejmie wniosku o przeprowadzenie referendum trzeba zebrać minimum 500 000 podpisów. Szpiegostwo zarzucają śledczy byłemu sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tomasz S. uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl. O sprawie Tomasza S. mówił podczas konferencji w Krakowie prokurator generalny Adam Bodnar. Został złożony wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek został uwzględniony przez sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jednocześnie też prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął decyzję o tym, że przyjmuje oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego. To wszystko, jak dodał minister sprawiedliwości, otwiera drogę do kolejnych czynności procesowych w sprawie Tomasza S. Do groźnego pożaru doszło w Siemianowicach Śląskich. Kłęby czarnego dymu były widoczne przez wiele godzin nad wieloma miastami województwa śląskiego. Pożar wybuchł na składowisku odpadów na terenie po byłym zakładzie Fabut przy ulicy Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich. Płonęło tam ponad 18 tysięcy ton substancji chemicznych. Ogień gasiło ponad 40 zastępów strażaków. Akcja gaśnicza jest utrudniona, mówił podczas jej trwania śląski komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Te środki są tutaj bardzo mocno niezidentyfikowane. Ich palność jest dla nas w każdym momencie zaskoczeniem. Z analiz danych pomiarowych w wielu miastach regionu wynika, że mieszkańcy mogą być spokojni o swoje zdrowie, mówił wojewoda śląski Marek Wójcik. Te stacje nie wykazały w chwili obecnej znaczącego wzrostu stężeń niebezpiecznych substancji. Składowisko odpadów, na którym wybuchł pożar, funkcjonowało od 2016 roku. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W dzień chmur będzie sporo, zachmurzenie umiarkowane i duże zapowiadają synoptycy. Na północy, zachodzie i południu Polski pojawią się przelotne opady deszczu, ale spokojnie, przejaśnienia też będą. W górach mogą pojawić się opady krupy śnieżnej. Po południu, na południowym zachodzie i południu kraju możliwe są burze. Wysokość opadów w czasie burz nawet do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Około 16 stopni ma być w centrum. Najcieplej na zachodzie, tam 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. 6:06, zaczynamy spokojnie, bo to sobotni poranek. Nawet jak trzeba się śpieszyć, to nie można. Sobota wymaga delikatności. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matus, zapraszamy do Trójki. Side.

6.18. The Black Keys on the Game. Leniwie się ta sobota rozwija. Pora jednak się obudzić, bo czas na powtórkę z polskiego. Limeryk to gatunek poezji, który przeszedł drogę z kultury ludowej do salonowej. Jego rozkwit datuje się na przełom XIX i XX wieku. Limeryki, oprócz tego, że po zabawnej treści, rozpoznajemy także po formie. To pięciowersowe utwory o układzie rymów AA, BBA. Po angielsku ważny jest jeszcze tok rytmiczny. Zazwyczaj są one pisane anapestem, gdzie pierwszy, drugi i piąty wers jest dłuższy i ma trzy stopy, a trzeci i czwarty po dwie. Mówiła Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego. Próbowałem wczoraj wieczorem nakarmić sztuczną inteligencję limerykami i nauczyć ją tworzenia tej formy, ale to jest coś, co zdecydowanie przekroczyło jej możliwości. Wszystko wychodziło koślawe, bez rymów i przede wszystkim nie było dowcipne. Po limeryki zostaje mi więc zwrócić się do Państwa. 2 2 i 7 3 to nie są oceny z kartkówki, to numer telefonu. Zapraszam z limerykami. Jeśli u Państwa pamięć poszarpana jak brzegi czarno-białych zdjęć, to przypominam 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki z limerykami. Słomczyński uważał, że limeryk musi być plugawy, ale limeryki pisała także Wisława Szymborska. Na przykład Jawno grzesznica z miasta Kłaj w swoim zawodzie była naj, ale to zależało, czy jej się chciało, czy nie chciało, taki już miała obyczaj. Limeryki, nazywane nawet liberykami na część libery, pisał Stanisław Barańczak. Na przykład terapeutka z Dąbrowy Górniczej łkała: dziczeć chcesz serce, to dziczej. Grzęznąc w życia zjełczałej osełce, terapeucę wciąż i terapeucę, duszo spsiałaś, stąp niżej, zjamniczej. To była Aneta Korycińska, autorka bloga Baba od Polskiego, a ja czekam na Państwa kreatywność albo zbiory ulubionych limeryków. 2 2 7 3. the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your old neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the play. You cower in the corner. Jest 6:31, tu Trójka, Polskie Radio. Przypominam o limerykach, 22 i 7 trójek. Pod tym numerem czekam na głosy od Państwa. Może nie własny limeryk, ale jeżeli limeryki, to nie można nie wspomnieć o utworze Limeryki o narodach Jacka Kaczmarskiego. Pozdrawiam całą Trójkę. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. I tak 11 minut. To jest całkiem długi utwór. Zdecydowanie nie na sobotni poranek. Ale jeżeli Państwo mają jakiś limeryk w zanadrzu, to ja bardzo chętnie go posłucham. 22 i 7 trójek. Płonę jak płonie las, płonę jak las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Owska płonie las. Zapraszamy do Trójki i do dzwonienia z limerykami 22 i 7 trójek. W południe pewną Wietnamkę w Paryżu zastał listonosz jeszcze w negliżu. Miał dla niej owsa paczkę, połóż na wycieraczkę. Usłyszał, ja potrzebuję ryżu. Wszystkich piszących te beryki i czytających serdecznie pozdrawiam. I my też serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do dzwonienia 22 i 7 trójek. Za 20 minut będzie godzina 7. Zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. My przygotowujemy się do Dnia Limeryków Międzynarodowego, który już jutro, i razem z Bartoszem Bieleckim napisaliśmy coś. Był Jan z północnej Ameryki, który czytał niszowe limeryki, rankiem zaskoczony zadzwonił nienajedzony, bo na Trójkę nie działają uniki. Pięknie. Ja bym chyba tak nie wymyślił przed pierwszą nad ranem tutaj czasu wschodnioamerykańskiego, ale dziękuję. Wiele osób spędza czas na stresowaniu się swoją dietą i do tego tematu teraz już przejdziemy. Stresują się też tym, co powinny, a czego nie powinny jeść, głównie dlatego, że dzisiejszy świat jest pełen okładek magazynów, na których widać doskonale umięśnione, opalone modelki, które nieustannie sprawiają, że czujemy się po prostu nieodpowiedni, nieodpowiednie. To jedno wpływa na nas motywująco, choć dzisiaj na ten jeden dzień możemy porzucić nasze kulinarne postanowienia. Mówimy o świętach, jakie są w ten weekend, to nie możemy się dać zwariować w tym wszystkim. Na ten temat bardzo szeroko piszą amerykańskie media, bo są oczywiście różne metody na zdrową żywność, które pojawiają się i znikają co kilka tygodni, to państwo wiedzą, zdecydowanie też nie pomagają. Bardzo często, jak się okazuje, na przykład dieta bezglutenowa nie jest szczególnie korzystna dla nikogo, kto nie jest uczulony na gluten, oczyszczanie sokami pozbawia nas białka i tłuszczu, a nasz organizm przecież potrzebuje ich do prawidłowego funkcjonowania. Z kolei przyjmowanie zbyt wielu suplementów witaminowych powoduje, że ten nadmiar zostanie wypłukany. Na ten temat przypominają dzisiaj amerykańskie media. Ale jeśli... To jest taki cytat. Podobnie jak wiele osób obecnie zaczynasz czuć się rozczarowany tymi wszystkimi rzeczami, z przyjemnością usłyszysz o Narodowym Dniu Jedzenia, co chcesz. I dzisiaj on właśnie wypada, ten Narodowy Dzień Jedz, co chcesz. Został stworzony przez Thomasa i Ruth Roy, aby pomóc właśnie ludziom oderwać się trochę od takich frustrujących trendów zdrowotnych i dietetycznych naszych czasów, choćby właśnie na jeden dzień i po prostu odpuścić i też cieszyć się życiem. Bo to wszystko jest bardzo ważne, bo nawet większość dietetyków, proszę sobie wyobrazić, zdaje się tutaj zgadzać, że zrobienie sobie od czasu do czasu przerwy może faktycznie być dla nas dobre i że zmuszanie się do jedzenia wyłącznie niskokalorycznych i pozbawionych smaku potraw przez dłuższy czas prawdopodobnie spowoduje, że nagle zaczniemy się po prostu obżerać, gdy nasza determinacja osłabnie. I o tym właśnie tutaj szeroko to podkreślamy, piszą dzisiaj media w Stanach Zjednoczonych, w święcie, które tutaj oczywiście z Ameryki się wywodzi, czyli Narodowy Dzień Jedz, co chcesz, ale też, żeby w tym wszystkim nie zwariować. Wiele osób ma taki zorganizowany sposób spożywania żywności, muszą uważać na to, co jedzą, w przeciwnym razie przybiorą na wadze i ucierpią na zdrowiu. Nie każdy jest też obdarzony naturalnie szybkim metabolizmem, jednak właśnie ten Narodowy Dzień Jedz, co chcesz, daje taką doskonałą okazję do swobodnego wyboru, to na co ma się ochotę, bez poczucia winy z tego powodu. Jest to też również takie idealne rozwiązanie, jeśli jest coś, czego chcemy spróbować od jakiegoś czasu, ale wstrzymaliśmy się, bo nie chcemy oszukać swojej diety. To dzisiaj możemy, ale też, żeby się nie dać wariować, trzeba w tym wszystkim się również pilnować. I teraz dane, państwo się zastanawiają, często są takie właśnie dane, co najbardziej lubią Amerykanie, ale na przykład niezdrowe i się boją jeść. No to takie dane zebrała agencja Top Agency i jedzenie numer jeden, jakie Amerykanie jedliby najchętniej każdego dnia, nie zwracając uwagę na to, że musimy jeść zdrowo i właśnie nie martwić się konsekwencjami. Pierwsze miejsce, pizza oczywiście. Tuż za pizzą są makarony, następnie na trzecim miejscu znalazły się zarówno burgery, jak i lody. Na czwartym miejscu tutaj remis pomiędzy frytkami, czekoladą, burrito czy tacos. Burrito i tacos bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Następnie poczki, ciasta, ser i ciasteczka. A prawie jedna na trzy osoby dorosłe, to jest 30,7%, ma nadwagę tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ponad jeden na trzech mężczyzn, to jest 34,1%, więcej niż jeden na cztery kobiety, to jest 27,5% ma nadwagę, a ponad dwie osoby na pięciu dorosłych cierpi na otyłość, w tym też otyłość ciężką. Taka jest statystyka w Stanach Zjednoczonych. Wygląda przerażająco, Być może. Natomiast też trzeba podkreślić, że ona i tak w porównaniu z ostatnimi latami się poprawiła i w Stanach Zjednoczonych jest tutaj już zdecydowanie większa świadomość tego, żeby walczyć z otyłością i też pojawiło się zdecydowanie bardziej, zdecydowanie więcej zdrowego jedzenia, jest duży wybór i powoli, bardzo powoli, ale w Stanach Zjednoczonych ten obraz tego typowego Amerykanina otyłego troszeczkę bardzo powoli, miejmy nadzieję, że w kolejnych latach będzie lepiej, przechodzi do lamusa. Jak patrzyłem jakiś czas temu na statystyki dotyczące przeróżnych krajów, jeśli chodzi właśnie o procent ludności, który ma problem z nadwagą, to na tle wszystkich krajów, w których generalnie ta sytuacja nie ulegała jakiejś znaczącej poprawie, raczej przeważnie pogorszeniu, wyjątkiem była Francja, w której przypadku widać było taki zwrot nagły w stronę właśnie społeczeństwa, które wydaje się mieć coraz mniejszy problem, jeśli chodzi o nadwagę. A jeżeli mówimy o tej sytuacji związanej z dniem jedz co chcesz, to myślę tak sobie, że gdybyśmy taki dzień wprowadzili na co dzień, to te najbardziej pożądane posiłki pewnie by się trochę pozmieniały w stosunku do tego, co mamy teraz, kiedy jednak myślimy często o tym, żeby się pilnować. I o tym, czy się pilnować, jak się pilnować i czy rzeczywiście możemy sobie raz na jakiś czas robić dzień jedzenia, co chcemy, czy może on powinien być częściej, porozmawiamy wkrótce w Trójce. A to był Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam. Gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, próbuję nabrać tchu, wypłynąć, nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw, a kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja i chodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem, gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw, a kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Za 10 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki. Czekamy na Państwa telefony pod numerem 2273. Czekamy na limeryki. I mam nadzieję, że uda się Państwu skomponować coś własnego, a może wyciągnąć jakąś karteczkę z limerykiem zapisanym wcześniej, a może taką,